शिवरात्रि आई, आई शिवरात्रि आई, सारे जग में खुशियां छाई। आई शिवरात्रि आई, सारे जग में खुशियां छाई। वो करते वो करते वो करते बम बम की जय का, शंकर के द्वार चलो रे, चलो चलो रे शिव शंकर के द्वार, शिव शंकर के द्वार। हर हर शंकर को आज रिझाना, फूल चढ़ाना शिव शंकर को आज रिझाना। लो आया, आया है आया, आया लो आया भोले का त्योहार, चलो रे चलो रे चलो रे शिव शंकर के द्वार, चलो रे शिव की पूजा, जग में नाम महादेव है दूजा, घर घर होती शिव की पूजा। हो राम मनाए रावण पूजा, सुख दुख में शिव नाम ही सूझा। राम मनाए रावण पूजा, सुख दुख में शिव नाम ही सूझा। शंभू के द्वार चलो रे, शिव शंभू के द्वार चलो रे, चलो शिव शंभू के द्वार। हर हर कुंडल कल मुंड माला, भोले का है वेश निराला, कान में कुंडल कल मुंड माला। ओए माथे चंदा का उजियाला, कर डमरू और नाग है काला। माथे चंदा का उजियाला, कर डमरू और नाग है काला। है बहती शीश जटा गंगधार, शंकर के द्वार चलो रे, शिव शंकर के द्वार चलो रे, चलो शिव शंकर के द्वार। हर हर महादेव। दर्शन शिव पार्वती का, सच कर लो कैलाश पति का, वो दर्शन शिव पार्वती का। ओ छोड़ दे मोह माया का चक्कर, लखा हो जा शुद्ध मती का, छोड़ दे मोह माया का चक्कर, लखा हो जा शुद्ध मती का। ये कहता राजपाल हर बार, चलो रे शिव शंभू के द्वार, चलो रे शिव शंभू के द्वार, चलो रे चलो हर हर के द्वार। आई शिवरात्रि आई सारे जग में खुशियां जाई, शिवरात्रि आई सारे जग में खुशियां जाई, आई शिवरात्रि आई सारे जग में खुशियां छाई, शिवरात्रि आई सारे जग में खुशियां छाई। वो करते बोलते बम बम की जय का, चलो रे शिव शंकर के द्वार, चलो रे शिव शंकर के द्वार, चलो रे शिव शंकर।